संगति, संघात ही इंद्रियों की संगति। परिणाम अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति तपती व लोह पिंडी अग्नि आत्म चैतन्य भाष रस विद्धा चेतना साच क्षेत्र गेयत्वा। उसमें अभिव्यक्त जो अंतकरण की वृत्ति किसमें, वही यो जो संघात मने देह इंद्रियाणां नाम संहति, और उसमें जो तस्याम अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति तत् इव लोह पिंडे, जैसे लोहा को तपा दिया जाए तो उसमें जैसे अग्नि है, इसी प्रकार आत्म चैतन्य भास रस विद्धा, वो बुद्धि जब जो है वो आत्म चैतन्य भास रूपी रस से विद्ध होती है तो उसका नाम हो गया चेतना, उसका नाम हो गया चेतना। तो साच क्षेत्रम, वो चेतना भी क्षेत्र है कि जीयत्वात्, थोड़ी सी टीका लीजिए। विज्ञानवादम प्रत्या, विज्ञानवाद के प्रति कह दिया कि तस्याम अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति तपते लोह पिंडे बहनेर अभिव्यक्तिवत, जैसे तप्त लोह पिंड में बहनी की अभिव्यक्ति होती है, उक्त संघतौ बुद्धिवृत्ति, इसी प्रकार इस संघात में बुद्धिवृत्ति अभिव्यज्यते, बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त होती है। तत्र अग्नि अभिव्यक्तो लोह पिंड में व अग्नि बुद्धिया ग्राह्यति, जैसे जो है अग्नि में अग्नि अभिव्यक्त जो लोह पिंड, वो लोह पिंड को ही अग्नि बुद्धि से ग्रहित करते हैं, इसने जला दिया। तथा आत्मचैतन्यम बुद्धिवृत्तो अभिव्यक्तम, इसी प्रकार आत्मचैतन्य जो बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त है, तामेव आत्मतया, वो बुद्धि को ही आत्म रूप से बोधयति, अतस्तदा भाषानुबिद्धा, इसलिए उस चैतन्याभास से अनुबिद्ध सैव चेतना, वो बुद्धि ही चेतना करके यहां पर कही गई, यानी आभास युक्त बुद्धि ही हो गया चेतना। जीव गेय केतु भी नहीं आएगा, चेतना तो गेय कोटि में आ जाएगा, पर वो जो है वह जीव इसलिए नहीं गेय कोटि में आएगा है? जीव इसलिए गेय कोटि में नहीं आएगा कि जीव जो है वह इधर तो जैसे मान लीजिए कि उतने का नाम जीव नहीं होता ना, उस चेतना मात्र का नाम जीव है नहीं है, सामान्य चैतन्य अबुद्धि और विशिष्ट चैतन्य, ये तीनों मिलकर के जीव संज्ञा होती है। क्या समझे आप? तीनों मिलकर के जीव संज्ञा होती है, सामान्य चैतन्य और बुद्धि और उसमें विशिष्ट चैतन्य, ये तीनों को मिलाकर के जीव संज्ञा होती है, उसका नाम जीव नहीं है, सामान्य को छोड़ करके जीव संज्ञा नहीं होती। इसलिए ये दोनों तो बुद्धि है उपाधि, और उपाधि के कारण विशिष्ट चैतन्य है, ये दोनों का दोनों क्षेत्र कोटि में चले जाते हैं, और सामान्य चैतन्य ही जीव का स्वरूप बनता है। हाँ, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या बनेगा? सामान्य चेतन, क्योंकि ये दोनों चले गए क्षेत्र कोटि में, तो क्षेत्र कोटि में चले जाने से इनको से जब आप पृथक करेंगे जीव को, तो शोधित हो गया जीव, बुद्धि से पृथक करेंगे तो आभास चला जाएगा, तो शोधित हो गया जीव, तो क्या हो गया उसका स्वरूप? सामान्य चेतन। लगता है यही तो भ्रम है ना, इसी के लिए तो सारा शास्त्र जो है प्रयास कर रहा है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का, भाई सामान्य चैतन्य को छोड़ करके जीव संज्ञा नहीं बनती, ध्यान में है कि नहीं? हाँ, सामान्य चैतन्य नहीं छूटेगा, सामान्य चैतन्य उसमें कल्पित बुद्धि, बुद्धिगत आभास, ये तीनों को इकट्ठा करके जीव संज्ञा। तो किसमें बुद्धि हो गई उपाधि, सामान्य चैतन्य में बुद्धि उपाधि हो गई, उसी से जीव संज्ञा हो गई। अब बुद्धि होने से विशिष्टाभ्यास आएगा, आभास आएगा ही। अब वो बुद्धि को जब निरसन कर देंगे तो विशिष्टा जो है वह आभास वो मूल में चला गया है, तो वह जीव का स्वरूप क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। जीव का स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए जीव में कोई बात आदि नहीं करना पड़ता। जीव जो है मुख्य समानाधिकरण से ब्रह्म है, जगत में तो बाध करके, जीव में ऐसा नहीं, जीव की उत्पत्ति नहीं, जीव की उत्पत्ति नहीं, उपाधि के कारण से एक संज्ञा हो गई ब्रह्म की, जीव उत्पत्ति नहीं। तो ये हो गया, तो उसी को कहा कि तथा च आत्मचैतन्यम बुद्धिवृत्तौ अभिव्यक्तम तामेव आत्मतया बोधयति, अतः तदा भाषानुविद्धा सैव चेतना। उस चैतन्य भाष से युक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम ही चेतना इत्युच्यते। और साच मुख्यम चेतनम प्रतिज्ञेयत्वात्, अब मुख्य चेतन जो है जो साक्षी, वो साक्षी के द्वारा वह प्रकाशित है, इसलिए मुख्यम चेतनम प्रति ज्ञेयत्वात् अतद रूपत्वात् चेतमेव। मुख्य चैतन्य रूप नहीं हुआ और उसका ज्ञेय हुआ, उससे भाष्य हुआ, इसलिए जो है वह चेतना भी ज्ञेय कोटि में चला गया। धृति स्वरूपोक्त्या क्षेत्रत्वं तस्य दर्शयति। अब धृति का स्वरूप क्या है और वह क्षेत्र क्यों है, तो इसको कहते हैं धृतिर, धृति नाम इसका है। यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, ये देहेन्द्रिय थक जाते हैं ना, थक जाते हैं, ये जो है ये थक जाते हैं। तो इनकी थकावट तो सीधे है, इस जगत में तो दिन रात थक ही रहे हैं ना, इसीलिए तो निद्रा न हो तो फिर ये बिल्कुल टिक नहीं सकते। निद्रा में ही इनको विश्राम मिलता है, नहीं तो जागृत स्वप्न में तो थक ही रहे। इसलिए अवसाद प्राप्त जो इनको धारण करने का जो है प्रयास जो है ना, यही है धृति। तो साच ज्ञेयत्वा क्षेत्रम, वो भी ज्ञेय होने से जो है वो क्षेत्र है। थोड़ी टीका देखिए, ननु अन्येपि संकल्पादयो मनोधर्मा सन्ति। अरे संकल्प विकल्प इत्यादि तमाम मन के धर्म है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है मन के धर्म है। ते किम इत्यत्र क्षेत्रत्वेन नोच्यन्ते, उनको क्षेत्र करके यहां पर क्यों नहीं कहा? तत्राह इसके है? कौन भाष्यमेक टीका में, अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते यया, जिससे जो है जिस प्रयत्न विशेष से धारित होता, जिस चित्त वृत्ति से धारित होते हैं वह है धृति। धृति भी एक मन की वृत्ति है, मन की वृत्ति। वो वृत्ति में क्या लक्षण है कि अवसाद प्राप्त देहेन्द्रिया जिस वृत्ति से धारित होते हैं वो है धृति। धृति नाम की अंतकरण की वृत्ति। सुषुप्ति में नहीं भाई, इस समय जैसे थक जाते हैं ना, तो धैर्य जो है, आप एक धैर्य वृत्ति आती है कि जो आपको धारित करके रखती है, काम करना है पर आप थके हैं तो धैर्य वृत्ति के बिना नहीं कर सकते आप, बिल्कुल एकदम टूट जाएंगे, निद्रा से नहीं। वो तो हमने उदाहरण दिया कि इंद्रिया इत्यादि थकी रहे ना, ये तो दिन रात थकी रहे। बहुत बार हम देखते हैं, बहुत बार ऐसा शरीर हो जाता है इंद्रिय कि एकदम न बोल सकते न बैठ सकते, और एक धैर्य वृत्ति होती है जो वहां से यहां तक चला के ले आती है, और फिर पाठ शुरू हो जाता है तो उसी वृत्ति से वो पूरा हो जाता है। ऐसा तो अनुभव बहुत होता है, सभी को अनुभव होता है। शरीर इंद्रिय तो एकदम थके हुए मालूम, और वो धैर्य एक वृत्ति होती है, वो वृत्ति खींच करके ले आती है, और उससे व्यक्ति जो है वह फिर कार्य कर लेता है। तो उसी का नाम है धृति। अब ये शंका किया कि दूसरी भी तो वृत्तियां हैं, तो भाष्यकार भगवान कहते सर्व अंतकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छादि ग्रहणम। इच्छादि का ग्रहण जो है संपूर्ण जो है वह वृत्तियों का, अंतकरण की जितनी भी वृत्ति हो सकती है, सत्वगुणी वृत्ति, रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी, तीनों प्रकार के वृत्तियों का उपलक्षण है। अंतकरण की प्रत्येक वृत्ति जो है क्षेत्र है। ग्रहणम यत उक्तम तद उपसंहरति, जो ये एक कहा था उसका उपसंहार करते। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार सह विकारेण महदादिना महदादि विकार सहित उदाहरितम उक्तम। संक्षेप में ये कहा गया, थोड़ी सीटी का देखिए। तस्य उपलक्षणार्थत्वे हेतु माह यत, ये जो था ना, यत उक्तम तदुपसंहरति। इच्छादिवद अस्मिन् अवसरे संकल्पादीनाम संकल्पादीनामपि दर्शितत्वं सिद्धवत् कृत्य। इच्छादि के समान इस अवसर में संकल्पादि का भी जो है मानो दिखा दिया गया, इसको सिद्धवत मान करके प्रकरण विभागार्थम, प्रकरण विभाग के लिए। विभाग क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग। ये तो भगवान उक्तम, भगवान ने कहा क्षेत्रम उपसंहरति, भगवान उक्तम क्षेत्रम उपसंहरति, उक्त क्षेत्र का उपसंहार करते हैं। अतो युक्तम, इसलिए बात ठीक है। इच्छादि गृहस्य सर्व अनुक्त बुद्धि धर्मोपलक्षणार्थत्वम्, इसलिए यहां उपसंहार किया, इसलिए अनुक्त बुद्धि धर्म का उपलक्षण हो गया इच्छादि, तो सभी को गृहित कर लेना चाहिए। विरक्तस्य ज्ञाने अधिकाराय वैराग्यार्थम क्षेत्रम व्याख्यातुम इति अनुबदति। क्षेत्र का क्यों व्याख्यान करना? कहते विरक्त का ज्ञान में अधिकार है ना, तो ज्ञान की बात कहनी चाहिए थी। कहा कि वैराग्य के लिए क्षेत्र का व्याख्यान किया। ये क्षेत्र का व्याख्यान किसके लिए है? ये वैराग्य, क्षेत्र से वैराग्य के लिए। वैराग्यार्थम क्षेत्रम व्याख्यातुम इति अनुवदति। यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहति इदम शरीर, जिस क्षेत्र भेद जात जो क्षेत्र है इसका संघात ये शरीर है, क्षेत्रम इत्युक्तम तत् क्षेत्रम व्याख्यातम, उस क्षेत्र का व्याख्यान कर दिया गया। महाभूतादि भेद भिन्नम धृत्यंतम, महाभूत से लेकर के धृति पर्यंत, यह आत्मरूप करके ये उपादेय नहीं है, ही है। ये क्या है ना, ये आत्मत्वेन इसको उपादेय नहीं है, ही है, इसलिए इसको कहा वैराग्य के लिए। क्षेत्र भेद जातस्य व्यष्टि देह विभागस्य सर्वस्य, क्षेत्र भेद जात जो व्यष्टि देह विभाग है वो सभी का, संहति समस्त शरीरम, सबको मिलाकर के सारा शरीर जो है क्षेत्र हो गया। ये यहां तक कर दिया। अब क्षेत्र बात कह दी गई, अब क्षेत्रज्ञ के विषय में विभाग किया था ना, तो क्षेत्र जो कहा था उसका विवरण हो गया। अब क्षेत्रज्ञ का विवरण जरा विस्तार से करना है। क्षेत्रज्ञ का विवरण विस्तार से करता है। पर क्षेत्रज्ञ समझ में आ जाए इसके लिए कुछ साधन अपेक्षित है। क्षेत्र तो समझ में आ जाएगा, ध्यान में आए कि नहीं? क्षेत्र को समझने में उतनी कठिनाई नहीं है, पर क्षेत्रज्ञ को समझने में कठिनाई है। तो क्षेत्रज्ञ समझ में आ जाए इसके लिए कुछ साधन बताना है। वो साधन क्या है? वो ज्ञान करके कहेंगे, ज्ञान साधन का नाम ही ज्ञान कर। जैसे एक बहुत जगह कहते हैं आयुर्वेद घृतम, घृत ये आयु है। अरे आयु नहीं है, आयु का साधन है। ऐसे यहां पर जो ज्ञान अभी बताया जाएगा वो ज्ञान का साधन है। उस साधन को पहले बता देना है, उस साधन को पहले बता देना। इसमें जो है ना, देवी पुराण में ये श्लोक ज्यों के त्यों है, और वहां पर ज्ञान साधन साधनानि यही लिखा है। वहां पर ये तक ज्ञानम नहीं लिखा, ज्ञान साधन। और श्लोक सब वैसे को वैसे जैसे यहां है उस ठीक इसी प्रकार देवी गीता में, देवी गीता वहां पर है। वो देवी गीता में ये श्लोक ज्यों के त्यों है, और इनकी संज्ञा वहां पर है ज्ञान साधना, ज्ञान के साधन। तो हम लोग देखें तो इसको कहते हैं कि ननु क्षेत्रे क्षेत्रज्ञो वक्तव्य, ननु उक्ते क्षेत्रे, क्षेत्र कह दिया गया, अब क्षेत्रज्ञ कहना चाहिए। तम हित्वा किमिति अन्यद् उच्यते, अब यहां ज्ञान का साधन क्यों बताने लगे बीच में? तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञो वक्ष्माण विशेषणों, क्षेत्रज्ञ जो है जिसका विशेषण आगे कहेंगे। थोड़ी टीका देख लीजिए, कहां कहेंगे? अनादिमत, वही कहा ना, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादिमत इत्यादि ना वक्षमाण विशेषणम क्षेत्रज्ञम। अनादिमत इत्यादि के द्वारा जिसका विशेषण कहा जाएगा ऐसा जो क्षेत्रज्ञ, स्वयं भगवान विवक्षित विशेषण सहितम गेयम, स्वयं जो भगवान विवक्षित विशेषण सहित जो गेय है उसको कहने गेयम यत्तत प्रोक्षामि, गेयम यत्तत इत्यादि न बक्षति, उसको तो भगवान कहेंगे ही। अब किमिति क्षेत्रज्ञों बक्षते तत्राह, का क्षेत्रज्ञ आगे क्यों कहेंगे? तब कहते हैं कि यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञाना, प्रभाव सहित क्षेत्र जिस क्षेत्रज्ञ को जान लेने पर अमृतत्वं भवति, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तम गीयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, उसको कहेंगे कि गीयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत मश इत्यादि ना सविशेषणम, स्वयमेव बक्षति, उसके विशेषताओं के साथ स्वयं भगवान जो है उसको कथन करेंगे। अब इस समय क्या कहना है? तो कहा अधुना, थोड़ी टीका देखिए, गीयम यत्तद इतियतः प्राक्तन ग्रंथस्य तात्पर्यमा, गीयम यत्तद प्रवक्ष्यामि, ये जो है इसके पूर्व का जो ग्रंथ है उसका क्या तात्पर्य है? तो उसको कह रहे हैं अधुना तु तज ज्ञान साधन गणम, उस ज्ञान के प्राप्ति के साधन समुदाय कुछ है। वह कौन है? अमानित्वादि लक्षणम, अमानित्वादि लक्षण जो साधन है। कहते वो साधन को यहां पर क्यों कहना? का यस्मिन सति तज गीय विज्ञानी योग्यो अधिकृतो भवति, इसलिए यदि कोई गीय को समझना चाहता है तो पहले कहा भाई दीक्षा लेना हो तो ये बर्फ की नदी में स्नान करके आओ। अब बर्फ की नदी में स्नान करके आने की जिसकी हिम्मत नहीं है वो कैसे दीक्षा ले सकेगा। बर्फ के नदी में स्नान करके आने की हिम्मत होगी। अब जो सोचेगा इसमें तो गोता लगाएंगे तो यही खत्म हो जाएंगे तो दीक्षा क्या लेंगे, तो उसको तो दीक्षा नहीं मिल सकती। जिसको इतना विश्वास हो कुछ भी हो जाए पर जो है वह इसमें शरीर भी छूट जाए तो भी जो है दीक्षा के लिए तो अब ये कार्य करने पड़ेगा तो वही तो दीक्षा ले पाएगा। ऐसी एक जो है वह बर्फ की नदी में आपको उतार रहे हैं कि इसमें पहले डुबकी लगाओ फिर तुमको ज्ञे बताएंगे हम। तो ये कहा कि यस्मिन सति तज ज्ञेय विज्ञानी योग्यो अधिकृतो भवति, जिसके हो जाने पर ज्ञेय विज्ञान के प्रति अधिकारी बनता है। यत् पर सन्यासी ज्ञान निष्ठ उच्यते, वही कहा कि जिसके वाला हो गया ना वो अधिकारी हो गया तो उसको जो है सन्यासी को कहते ज्ञान निष्ठ। क्यों? कि वो तत्पर है, वो जो साधन है उसको अपने जीवन में धारित कर लिया है। यत्पर सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात्, वही सन्यासी का जीवन है। वह जो अमानित्वादि गण जो है ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द वाच्यम उसको भी ज्ञान कह देते हैं। विद धाति भगवान इसको भगवान कहते हैं। थोड़ी टीका देख लीजिए कि अमानित्वादि लक्षणम विदधाति इति उत्तरत्र संबंध, ज्ञान साधन समुदाय बोधनम कुत्र उपयुज्यते, ये ज्ञान साधन जो समुदाय का कहना कहाँ उपयोग आएगा इसका, तो कहते यस्मिन सति जिसके रहने पर ही अधिकारी बनेगा। योग्यम अधिकृतम एव विवृणोति, ये योग्य अधिकारी सन्यासी इसी को विवरण करते यत् पर सन्यासी। एतज् ज्ञानमिति वचनात् कथमिदं ज्ञान साधनम्, कहते एतज् ज्ञानम कह दिया तो ये ज्ञान साधन तो नहीं हुआ, यही ज्ञान हुआ। कहते हाँ यही ज्ञान हुआ, ऐसा हो जाए तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा उसको। इत्यशंक्या तम, वही कहा तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्द वाच्य, ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द वाच्य हो गया। भाई यहाँ कहेंगे एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम है, आगे कहेंगे एतज् ज्ञानम तो ये ज्ञान है कहेंगे, तो आप अर्थ कर रहे हैं ज्ञान साधन, तो कहते हो ज्ञान का साधन होने से उसको ज्ञान कह दिया, ज्ञान साधन होने से उसको ज्ञान कह दिया। विदधाति भगवान तद विधानस्य वक्तृ द्वारा गार्ढ्यं सूचयति, वो विधान जो है वह भगवान का किया हुआ है, कोई हम करने नहीं जा रहे हैं। तो वक्ता के द्वारा जो भगवान ऐसा कह रहे हैं, जब ऐसा कह दिया गया तो वक्ता जो भगवान है वो स्वयं कह रहे हैं कि यही ज्ञान है, इस ज्ञान में पहले डुबकी लगाओ तो फिर आगे का ज्ञान मिले। अब ये बर्फ की नदी है जिसमें स्नान करना है। देखो अमानित्व मदंभित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। कहते हैं कि पहला जो है वह क्या साधन है, कहते अमानित्व अमानित्वम। अमानित्व क्या है? अमानित्व जानते हैं कि अमानित्व क्या है, मानित्व क्या है? पहले ये समझिए मानित्व क्या है कि जो विद्यमान गुण है या अविद्यमान गुण है। उनके द्वारा अपनी प्रशंसा की जो इच्छा अंदर बनी है वही है मानित्व। विद्यमान गुणों को लेकर के भी उससे नहीं बिचारा, वो तो वहां पर ज्ञानी भक्त का लक्षण कहा है, यहां पर कह रहे हैं साधन। तो साधन कह रहे हैं, यद्यपि उसका भी प्रसंग ये है कि ज्ञानी का जो लक्षण होता है वो जो है वह साधक का साधन होता है, पर यहां पर ये संग्रह जो कर रहे हैं वो सीधे साधन के रूप में संग्रह कर रहे हैं, सीधे साधन के रूप में उनका संग्रह कर रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि मानित्व तो क्या है। प्रत्येक के अंदर कुछ गुण है और कुछ गुणों का ये आरोप कर लेता है ना, बहुत बार आरोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि तद विषय नहीं है तो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि उसके विषय में हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है, पर जब वो वातावरण में जाता है तो झट आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता दोष है, दोष क्यों होता है, हो गया दोष अज्ञान में। तो ये मानित्व जो है ना, मानित्व कुछ जो है जो गुण है स्वतः में, विद्यमान गुण और अविद्यमान गुण, तो अविद्यमान गुण और विद्यमान गुणों को लेकर के अपनी जो प्रशंसा का भाव है, श्लाघित्व भाव है, उसका नाम है मानित्व। और उससे रहित हो जाए तो अमानित्व हो गया, यानी स्वगुण श्लाघा राहित। अब अपने अंदर बैठ करके देखना चाहिए कि अपने प्रशंसा की, अरे सच्ची या झूठी प्रशंसा का मन में ललक है कि नहीं है। यदि है तो उसको दूर करना चाहिए, है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ये पहला साधन है अमानित्व। आभास को, आभास से मतलब यहां नहीं है, यहां तो अभी साधक है ना, साधक ज्ञानी नहीं होता है, साधक ज्ञानी नहीं है। तो साधक तो इस कार्यकरण संघात को संस्कारित करेगा तभी ना जो है वह साधक, तो उसका सुदृढ़ बनेगा। तो साधक तो ज्ञानी है नहीं, इसलिए साधक को कार्यकरण संघात को संस्कारित करना। तो संस्कार करने में सबसे पहले कह रहे हैं कि संस्कार ये होना चाहिए कि अपने अंदर जो प्रशंसा की ललक है उसको मिटाना चाहिए, उसको एकदम मिटाना चाहिए, चाहे जैसे मिटावे, अमानी बनना चाहिए। और इसके लिए एक साधन यही है कि अधिक से अधिक दूसरे को मान देना शुरू कर दे तो ये चीज, तो वो मान देने में सुख मालूम होने लगता है, तो मान लेने का सुख जो है खत्म हो जाता है। जैसे खिलाने में किसी को सुख आने लगे तो खाने में सुख नहीं मान, उसको खिलाने का सुख मालूम होता है। ऐसे मान देने में यदि चित्त प्रसन्न होने लगे तो मान लेने की वृत्ति भूल जाती है। इसीलिए भगवान के विष्णु सहस्रनाम में आया अमानी मान दो मान्य। भगवान मान्य क्यों है, वो अमानी है, मान चाहता नहीं किसी से, और मानदह मान सभी को देता है, स्वयं करेगा उसका भी सम्मान दूसरे को। ये एक बहुत कठिन बात है। ये जो यश दूसरे को देना, काम स्वयं करना और यश दूसरे को देना, ये जो है वह कठिन घाटी है। लेकिन अब जब गीता स्वयं कहती है कि भाई ये ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो ये साधन आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा, तो साधक को इसके लिए सतत सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसको यदि वो इस पर विजय प्राप्त कर लिया तो आगे के साधन को जीत लेगा। ये सबसे कठिन घाटी है, इसलिए पहले कह दिया कि अमानित्व। और इसके लिए उपाय यही है, अधिक से अधिक मान देने का स्वभाव बनाने के। मान देने का स्वभाव, मान देने में कोई हानि नहीं है। अरे सम्मान करना चाहिए सबको, सभी का सम्मान करना चाहिए सभी प्रकार से। यदि कहो कि सबको सम्मान देने लगेंगे तो सब दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा जो है वह कह रहे हैं, सम्मान देने में कोई खतरा नहीं है। सम्मान देने में किसी प्रकार का खतरा नहीं, आप अपनी वृत्ति को उच्च बनाने में खतरा नहीं, दूसरे की वृत्ति में कुछ आता है तो उसका दोष है, उसमें क्या करेंगे। और यदि ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो फिर कठिन से कठिन चीज होगी तो उसको भी तो धारित करना पड़ेगा। यदि हम ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं तो क्या वो दो पैसे में थोड़ा मिल जाएगा, उसके लिए त्याग बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और त्याग तो कर लिया है कि घर आदि का कहा कि इसका त्याग त्याग नहीं हुआ, अभी गुणों का त्याग नहीं किया है, अभी तो अपने को गुणी कहना न चाहते हैं, अपने को विशिष्ट कहना न चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते सामान्य ब्रह्म को। आप सामान्य बनना पड़ेगा। तो कहा अमानित्वम, प्राय करके सभी लोग यही अर्थ लेते हैं, कुछ लोग उसका विवरण करके मानते हैं विद्यमान अविद्यमान को, दोनों को लेकर के ये प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। ये प्रशंसा प्राप्त करने की वृत्ति जो है मान वृत्ति है, और ये मान वृत्ति का उद्भव न होना अंतकरण में यही अमानित्व है। और अदम्भित्वम, दूसरा क्या हो गया अदम्भित्वम, तो अदम्भित्व के लिए भी पहले दम्भित्व समझना पड़ेगा आपको। दम्भित्व क्या है, सामान्य भाषा में कहते दिखावा। यानी वो है नहीं वैसा पर दिखाता है वैसा, इसी का नाम दम्भ कहते हैं। यहां पर टीकाकार दूसरे ढंग से लेंगे, पर सामान्य यही माना जाता है धर्म ध्वजित्व, जिसको कहते धर्म ध्वजित्व। जीवन तो ऐसा नहीं है पर दिखावा उसका बहुत जबरदस्त। टीकाकार लोग इसको ऐसा लेते हैं कि लाभ पूजा ख्याति इत्यादि मन में प्रयोजन है, ये मन में उसके प्रयोजन है, और उस प्रयोजन के कारण वह दिखावा करता है अपने जीवन के उत्कर्षता को, गुण को वो प्रकट करना चाहता है। क्यों प्रकट करना चाहता है, उससे लोग सम्मान करेंगे, उससे पूजा मिलेगी, उससे ये लाभ होगा। तो इसके लिए जो स्वोत्कर्ष को जो है प्रकट करने की वृत्ति अंदर होती है वही है दम्भित, दिखावा, धर्म ध्वजित्व। अब ये दो प्रकार का है, कहो कि अपन इसमें दो प्रकार की स्थिति होती है, एक अपने गुण है उसको प्रकट करना, एक ऐसा है कि अपने गुण वैसा नहीं है पर उसका दिखावा करना, दो प्रकार कहोगे ना। जैसे गुण है उसको प्रकट करना, कैसे उसको प्रकट करना, ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आया अब फटा चिकटा भरे कपड़ा पहने हैं है? ऐसा आ गया, अब किसी का ध्यान नहीं जाता कि जो है ये कोई, अब उसके मन में आ गया कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो बहुत दिव्य श्लोक बोलने लगा तो लोगों का ध्यान जाएगा, विद्वान है, विद्वान है, विद्वान है। कहते एक बार दो लोग थे, कौन कौन मिल गए थे तो हाँ ये अपने आदि शंकराचार्य जी भगवान और शायद जो है वह गौण पदाचार्य कोई है, किसी महात्मा ने बहुत पहले हमको सुनाया था, ठीक याद भी नहीं। तो दोनों जा रहे थे तो भिक्षा क्षम हो गया, कभी भिक्षा ले लो, कहे कि अलग अलग जो है भिक्षा करनी है। तो ऐसे जो है वह अपने धूल दूसरित भेष में थे, गौण पदाचार्य जी घूम आए गांव में, एक आध सूखी रोटी मिली नहीं भिक्षा की। और ये दूसरे तरफ गए, बढ़िया बढ़िया भिक्षा ले आए, तो कहे कि बढ़िया बढ़िया कहा बढ़िया बढ़िया भिक्षा मिली है, तुम जरूर कुछ न कुछ गुनगुनाते रहे हो। फिर कुछ विशिष्टता प्रकट किए होगे, सिद्ध लोग विशिष्टता प्रकट कर देते हैं, देखो तमाम लोग घेर लेते हैं, और चुपचाप चले जाए तो कौन जाने। तो एक तो विशिष्टता है उसको प्रकट करना, ये भी इस ज्ञान मार्ग में बाधक होने से ये भी जो है इसको भी दंभित करते हैं, क्योंकि उसके प्रकट करने का प्रयोजन तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं है। और एक उससे भी निकृष्ट क्या है कि है चीज नहीं पर उसको धोखे के रूप में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार दंभित हो जाता है। महात्मा को देखा कि वो जो है वो कहीं बाहर जाकर के ठहर गया, फिर उसके बाद जो है वो क्या किया कि वो गड्ढा किया, गड्ढा करके उसके अंदर चना भर दिया, और चना भर के उसके ऊपर महादेव रख दिया और मिट्टी बराबर कर दिया। हवा धुनी लगा के बैठ गया, बैठ गया, फिर जो है सवेरे लोग आए तो कहा कि भाई हमको तो सपना हुआ, यहां तो महादेव है, कि अंदर महादेव है, हम महादेव हैं, ऐसा सपना हो कहे रूप, कहा कैसे होगा, कहा कि भाई सब लोग बैठे यहां पर जो है कीर्तन करें तो महादेव का प्राकट्य होगा। अब वो जो है वहां पर पानी छोड़ता जाए, वो जब धुनी के पास से पूजा कर पानी छोड़ते, अब चना जो है फूल गया, चना फूल करके धीरे धीरे धीरे धीरे महादेव, जैसे चना फूलता गया ना ऐसे वो महादेव धीरे धीरे ऊपर आने लगे। अब वो जो है वह धीरे ऊपर देखो महादेव प्रकट हो गए ना, फिर तो ये सब क्या है दंभित। ये युक्ति जो है युक्ति पूर्वक जो ये अपना प्रभाव प्रकट करने की जो व्यक्ति है ये सब दंभित्व में आता है। तो कहते हैं दंभित्व नहीं होना चाहिए, अदंभित्व स्वधर्म, इसको ऐसा मानते हैं कि वही ये जो लाभ पूजा ख्यात्यर्थम स्वगुण प्रकटीकरण, अपने गुण को प्रकट करने का जो मन में वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम है दंभित्व, और ये दंभ न होना इसी का नाम है अदंभित्व। अदंभित्वम। अब अहिंसा क्या है, तो अहिंसा में भी पहले हिंसा समझना चाहिए, वो हिंसा क्या है। तो कहते हैं कि शरीर से वाणी से मन से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना ये हिंसा है। शरीर से तो है ही है, वाणी से भी किसी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, और मन से भी किसी का अनिष्ट सोचना कि ये मर जाए, इसका नाश हो जाए, ये भी हिंसा है। ये मन वाणी शरीर से किसी के अनिष्ट चिंतन जो है, पीड़ा पहुंचाना जो है। अब कहोगे मन से किया तो दूसरे को क्या पीड़ा पहुंची, यही पीड़ा पहुंची जो तुम संकल्प कर रहे हो कि इसका नाश हो जाए, विपरीत संकल्प। इसलिए कोई लोग ये तीनों को ले लेते हैं कि तीनों से दूसरे की पीड़ा पहुंचाना जो है ये हिंसा है, और इसका अभाव अहिंसा है। इसलिए हिंसा एक वृत्ति है, हिंसा एक वृत्ति है, और वो वृत्ति ही भी शरीर में जो है वह हिंसा रूप कर्म में प्रकट हो जाती है, पर वृत्ति में हिंसा है, वृत्ति में हिंसा है, वह वृत्ति नहीं आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कि ये जो न पीड़ा पहुंचाने की इच्छा है, शरीर से भी पीड़ा नहीं पहुंचाना, वाणी से भी, मन से। बहुत लोग शरीर से सावधान है, चीटी माटा से सावधान है, पर वाणी तो ऐसा बोल देंगे किसी को कि वो जो है वह उसको वज्र के समान घुस जाएगा। तो तुम इधर चीटा जो है चीटी को भी मारना नहीं चाहते, उधर तो मार दिया तुमने, मनुष्य को मार दिया, क्योंकि तुम्हारी वाणी ही ऐसी हुई कि इसके हृदय का भेदन कर दिया, तो इतनी पीड़ा तुमने पहुंचाया वाणी से, तो वो हिंसा नहीं है, वो हिंसा है। तो इस हिंसा का परित्याग जो है अहिंसा है। अब उसके बाद जो है शांति की बात है, शांति क्या है? तो कहा कि जो दूसरे के द्वारा अपराध प्राप्त होने पर भी चित्त में कोई विकृति न उत्पन्न होना, यानी पर अपराध प्राप्ति होने पर भी, ऐसे तो विकृति उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं है, पर अपराधी पर भी विकृति न उत्पन्न होना ही कठिन है, क्योंकि कोई अपराध कर देता है तो उसके प्रति विपरीत भावना आ जाए, पर अपराधी पर भी अपने मन में विकृति उसके प्रति न उत्पन्न हो। व्यवस्था वाले व्यवस्था करेंगे, ये तो सन्यासी की बात हो रही है, व्यवस्था वाले व्यवस्था करेंगे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? तुम अपने इसकी चिंता करो कि ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा। व्यवस्था तो आपने यहां बड़े बड़े ज्ञानी भी व्यवस्था कर लेते हैं और चित्त में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होने देते हैं, वो अलग चीज है, पर तुमको तो अपने ही चिंता करनी चाहिए कि कृष्ण तत्व का ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा, और कृष्ण के हम भक्त हैं और ये साधन कृष्ण कह रहे हैं। ये साधन कहने वाला कौन है? कृष्ण, और हम कृष्ण के भक्त हैं। अब अपनी स्थिति देख ले कि हमारी भक्ति कितनी है, कि हम अपने इष्ट देव का कहना नहीं मानते। भाई ये देखो कह रहे कौन कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं ना, ये तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो तुम ऐसे बनो। वो क्या करते हैं ये नहीं कहा जाता, वो तो समर्थ हैं, वो कहते क्या है? अब कृष्ण क्या कहते, वो तो गोवर्धन उठाए थे, तुमसे तो एक पत्थर नहीं उठ सकता है, वो तो अग्नि पी गए थे, तुमसे तो जो है वह जल पिया नहीं जाता दो लोटा। तो वो करते क्या है इसका महत्व तो नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं तो हमारा इष्ट कहता क्या है। यदि हमारा दर्शन करना चाहते हो तो तुम ऐसे बनो, हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो ऐसे। तो कृष्ण भक्ति का उपयोग इसी में है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ये सब अपने अंदर आ जाए। और कैसा होना चाहिए, ये तो हो गया शांति। आर्जवम, आर्ज कहते हैं, आर्जव क्या है, ऋजु भाव। ऋजु भाव का नाम सरलता, सरलता सहजता, जटिलता नहीं होनी चाहिए अपने अंदर, वक्रता नहीं होनी, जटिल नहीं होना चाहिए अपना चित्त, कभी जटिल नहीं होना चाहिए, सरल सहज होना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन व्यक्ति हमेशा सोचता है कि ऐसा हम कहेंगे तो ये क्या सोचेगा, तो ऐसा हम कहेंगे तो जो है ये हमको खराब न मान ले, तो वो सरल सहज कैसे रहेगा। इसलिए भगवान तो कहते हैं कि सरल सहज होना चाहिए हमारे लिए, हमारा ज्ञान प्राप्त करना है तो सरल सहज होना चाहिए। ब्रह्म तो सरल सहज है, वो तो सबके लिए एक समान है, सरल सहज है, इसलिए सरल सहज होना चाहिए। तार जो है अकौटिल्य, यानी यथा हृदय व्यवहारणम, कोई कोई टीकाकार लिखते हैं जैसा हृदय में है ऐसा व्यवहार। मनस्यन्नत बचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मनाम, ये दुरात्मा का व्यवहार है। मन में दूसरा हो, वाणी में दूसरा हो, व्यवहार में दूसरा हो। अब मनस्येकम बचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्मा का व्यवहार ये है कि जैसा मन में है ऐसा वाणी में है, ऐसा व्यवहार में है।